Ràdio Cornellà, 104.6 FM. I a internet, radiocornellà.cat. Baixamos a música otra vez, ahora en la segunda hora. Esa vamos a conectar con Rías Baixas. Vamos a hablar con nuestro correspondiente. Andamos de Rías y en Rías, ¿no? Rías Baixas. Sí, Rías Altas, Rías Baixas. Estuvimos en Viveiro, luego entonces ahora vamos a Rías Baixas, ahí, a hablar con nuestro amigo, colaborador, pero amigo. Xulio Simón, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Rías Baixas, que yo creo que con que leva chovido estos días ya son más altas, ¿no? Medraron sí. Tanta hora. Además, esos ciclones, que ciclos que veñen, todos teñen nome de muller. Ciclogénesis, ¿no? Exactamente, sí. Pues, efectivamente, yo pienso que hay atrás que se reformara o asunto, que, bueno, un tiña nome de muller y otro de home, iba a ser así, pero por lo que le hemos visto estos días, pues la mayoría sí que leva el nombre de mujer. Sí, sí. Bueno, vale, ¿cómo estamos, Xulio? ¿Cómo nosotros? ¿Qué tal hoxe? Bueno, pues... Hoxe menos mal, ¿no? Ya va baixando ese... No, esta mañana vimos así una rayola de sol, pero otra vez vuelve a estar cubierto, chovendo. Eso sí, ahora mismo no hay vento, que le vamos... Bueno, ya vería después en la prensa los numerosos destrozos que causó... Sí, tanto. Por ahí o vendaval, mesmo na había unhas imaxes na ponte de Ribadeu, non sei se as vistes, dun camión que case foi a auga, ao final acabaron por cortar o tráfico, non? No, sí, sí, sí. Na ponte. Sí, sí. Bueno, menos mal que se non hai aínda que haxa accidente, se non hai personas involucradas, pues, parece que no hubo. Bueno, ¿qué cosas nos tenéis reservadas para hoy? Bueno, que siempre disfrutamos con tu aportación. Bueno, pues mira, otro día viña no periódico que en la ciudad de Aracataca, o lugar onde naceu Gabriel García Márquez, é que lle inspirou a súa novela Cien Años de Soledad, o célebre Macondo, non? Macondo, sí. Bueno, pois viña a noticia de que por fin, despois de moitos intentos, pois que chegaba a Macondo, Aracataca, auga corrente potable, non? Construíuse por fin un acueducto que vai levar auga aos 30.000 veciños. Xa é o sexto intento en construílo, porque máis ben por motivos de corrupción, pois nunca se chegou a alguén se quedaba cos cartos antes de chegar ao seu destino, non? Mollábanse. Si, bueno, o obxectivo que se está intentando levar adiante estes días, pois é recuperar un pouco o patrimonio histórico da cidade. Recuperouse a casa da familia do escritor, de García Márquez, e o seguinte paso vai ser restaurar a igrexa de San José, onde fora bautizado, e tamén construir hotéis e restaurantes para que sexa un lugar apetecible para os turistas, non? É un lugar que no 1928 fora célebre por unha masacre que houbera de centenares de traballadores que estaban en folga da compañía americana United Fruit Company, non? Unha empresa bananera, non? Fixándome na data en que se publicou Cien Años de Soledad, pois estaba mirando así unhas cousas sobre como estaba a península nese momento, non? Bueno, o certo é que no ano 1983 García Márquez veu a Galicia, non? Fixadevos, vou a ler aquí un anaco dunhas notas de prensa que escribira el. Mirade como comeza, dice: chovía na cidade, está en Santiago, non? Chovía na cidade, chovía nos campos intensos, chovía no paraíso lacustre da Ría de Arousa e na Ría de Vigo, e na súa ponte, chovía na praza impávida e casi real de Cambados, e ata na Illa da Toxa, onde hai un hotel de outro mundo e outro tempo que parece esperar a que escampe e que cese o vento e resplandeza o sol para comenzar a vivir. A cidade imponse de inmediato, completa e para sempre, como se tivese nacido nela. Sempre acreditei e sigo a acreditar que non hai no mundo unha praza máis bela que a de Siena. A única que me fixo dubidar é a de Santiago de Compostela, polo seu equilibrio e o seu aire juvenil, que non permite pensar na súa idade venerable, senón que parece construída o día anterior por alguén que tivera perdido o sentido do tempo. Pois ese día que estivo García Márquez por aquí, por Galicia, pois vese que non nos, os días que estivo, vamos, que non nos deixou a chuvia, a choiva, non? Disfrutou entonces podía ser creíble aquel dito de algún bon humorista con retranca galega que decía 40 días e 40 noites foi o diluvio, sí. Pero eso é o verán en Galicia. Sí. Porque xa dende ben pouquiño antes de comezar o decembro empezastes con chuvia e continuades, o sea que xa pasaron os 40 días e 40 noites. Non sei vos se coñecedes o dito ese da lúa de outubro, que 7 meses cubre ou algo así, non sei, que se chove na lúa de outubro, pois que veñen 7 meses de auga, non? Vale. Sí. Aquí hai ese dito, non sei se... Que sea ben vida e que, aínda que haxa moitos medres de ríos, que non fagan exceso de daño, porque a auga é unha bendición. Sempre que non faga daño, claro. Así está todo verde, despois queremos ver todo verde, non? Claro. Pero, bueno, xa falamos o día anterior dos danos que estaba causando, sí, non só na agricultura, senón tamén no tema da pesca, que os barcos non poden sair, claro. En fin. Decía, no 1967 publicouse a novela Cien Años de Soledad. Para que vos situedes un pouco no ano, foi, supoño, todos lembramos que o primeiro trasplante de corazón que fixeran en Ciudad del Cabo o doutor Cristian Barnard. O trasplante, non? Un trasplante de corazón a un tal Luis Baskansky, que falecera aos 18 días da operación, non? Pois foi tamén ese ano foi a Guerra dos Seis Días que de Israel que derrotara os árabes ocupando o deserto do Sinaí, a parte árabe de Xerusalén, a ribeira occidental do Xordán e os altos do Golán de Siria, non? E houbera tamén un golpe militar en Grecia, non? Uh-huh. Bueno, pois ese ano, bueno, foi un ano importante en xeral para as letras hispanoamericanas, porque, por exemplo, Roa Bastos publicou Los pies sobre el agua, Borges, El libro de los seres imaginarios, Cabrera Infante, Tres tristes tigres, o Camilo Torres, Revolución o muerte. Aquí en España, pois, por exemplo, Antonio Buero Vallejo, El tragaluz, o Antonio Gala, Noviembre y un poco de hierba. Pero en Galicia, pois, o premio García Fernández de la Torre de periodismo concedeuse a Alfonso Álvarez Gándara por un artigo que La Iglesia Gallega no habla la lengua de los gallegos, publicado no Semanario Católico de Xuventude Signo. No hablaba, eu penso que sigue sin falala, ¿no? Sí, no, sigue, sí. Excepto, si exceptuamos o... cuando te van a monseñor o cardenal de Mondoñedo, ¿no? Ah, sí. Cuando te van a enterrar, eres gallego hasta que chegas á porta do cementerio. Pero dei pre dentro xa non eres galego. Sí, sí. Enterrate en castelán. Nalgúns sitios. Bueno, penso que poucos sitios se ve, sí. Está celebrando a misa ainda en galego, sí. En galego, non? Sí, moi poucos. Bueno, e este ano, a pesar de que o 28 de xuño aprobarase a Lei de Liberdade Religiosa, que suprimía a obrigatoriedade de asistir aos actos religiosos no exército e na educación, aceptábase o matrimonio civil para os non católicos. Foi o ano que Carrero Blanco fora nomeado vicepresidente de goberno, pero a pesar deso, pois, nas letras galegas, pois, houve bastantes problemas coa censura. Por exemplo, Alonso Montero preparou este ano unha escolma que el titulaba 30 anos de poesía crítica, 1936-1966, a protesta de 30 poetas. Foi prohibida polo director xeral de información, que decía en contestación a su consulta se le comunica que no es aconsejable la edición de la obra titulada 30 años de poesía crítica. Bueno, Dios guarde a usted muchos años. En ese limiar escribía Alonso Montero: cando aún lle doy a súa comunidade, xurde a poesía crítica. Pro poeta, daquela, non existe intimidade. A súa soedade existe só a sociedade. Matizando un pouco, diremos que a poesía crítica é a resposta hostil dunha intimidade ás deficiencias e aldraxes do seu entorno. Xa noto a túa... Te permite tomar un pouquinho de auga? Claro, claro, claro. Noto a túa dificultade de fala, porque, bueno, pois, ao mellor producida por o mal tempo que tamén te acompaña cando vas a traballar, non? Bueno, é un mal xa que me acompaña sempre por estas datas, non? Bueno. A ver, hai que cuidarse. Bueno, tamén falaba dos problemas da censura neste ano. Sae tamén a edición bilingüe de Longa Noite de Pedra, de Celso, na colección del Bardo. Ramón Piñeiro escríbelle a Basilio Losada: alégrome de que aparecese xa a edición bilingüe de Celso Emilio que ti preparaches. Sen dúbida, ten o seu interés a poesía do Celso Emilio, pero, na miña opinión, arredor da súa estancia hai unha notoria para ser un bo poeta. É un poeta bastante retórico, tirando a mediocre, con uns cantos acertos valiosos. Todo o demais é propaganda. Eso decía... Basilio. Ramón Piñeiro. Ah, Ramón. Escribía ya Basilio Osada, que era un cargado da edición, ¿no? E logo, resposta lle Basilio Osada, o 14 de maio, e di: o libro de Celso Emilio prohibiu no a censura. Badió presentou no a consulta previa contra a miña opinión. Basilio decía que por tratarse dunha segunda edición non sería necesario, non? E recomendoulle que non o poña a venda e que quite uns párrafos do meu limiar e o poema Fuco Buxán, que incluín tamén o limiar é o poema O Edificio do Texto. Agora, cando xa estaba feita a tirada e encuadernados os exemplares, hai que refacelo todo. Ainda que penso que non é o mellor poeta de Galicia, penso que si é o que pode ter neste intre unha maior proyección multitudinaria, e que compre aproveitala polo que supón cara ao espallamento das letras galegas. Tamén no 19 de xaneiro, en Santiago, tivo lugar unha conferencia do profesor Aranguren, e foi presentado por Carlos Casares. Pois, ao rematar a conferencia, foron detidos, e ese feito recollo aí La Vanguardia, que di: el profesor López Aranguren y el estudiante de quinto curso de la Facultad de Filosofía y Letras, don Carlos Casares Mouriño, que lo presentó en la charla coloquio celebrado ayer en el Burgo de las Naciones, acto que no estaba autorizado, comparecieron esta mañana ante el juez de instrucción de Santiago. Caray. Daquela habería dificultades en todos os sentidos, pero a literatura e a posta en marcha do noso idioma... Andaban os xueces lixeiriños, no, parece mentira, non? Sí, non só eso, senón que, bueno, eu lín hai pouco o libro, a correspondencia de Ramón Piñeiro con Basilio Losada, e a verdade é que o traballo que hai relación, o traballo que levou a cabo Basilio sobre a nosa letra e a nosa cultura foi tremendo, pero tamén no eido da música, porque aí eu lembro que hubiera algún festival aí en de Voces Ceibes, sí. Que Basilio pues tivera moito que ver na organización tamén, ¿no? Claro. Bueno, pues hubo un recital de Raimond en Santiago de Compostela, o 9 de maio. Foi interrumpido pola policía o pouco de comezar, ¿no? Fora presentado por Manuel María, ¿no? Claro. Xa ves. Dificultades que hoxe nos estás ti lembrando nese traballo de investigación e dese traballo de información que os nosos ointes seguro que lle sirve de grande utilidade. Moitos non terían nin idea. Moitos non sabían das moitas dificultades. Alfredo me parece que casi nalgúnha ocasión que está aquí candanós, nalgúnha ocasión tuvo que sair por pernas, né, de algunhas interpretacións ou de algúns eventos deles, non? Máis dunha. Por exemplo, aquel que cantaba o Miro Casabella, non? Sí. Por exemplo, o aquel outro a do Lobo, non? Como era? Hai varias, non? Varias interpretacións musicais que... Outro que tuvemos aquí, Eugenio Guerol, que cantaba o señor ministro e non lle deixaban. Sí. Señor ministro, por favor, amañe má carretera, ¿no? Sí, aproveito para saludalo, sei que nos está escoitando, non sei, pero un saúdo sempre. Un saúdo cordial para Hei, porque hai moitos anos que non o vexo, non sei. Agora está creo que se marchará para Galicia. Creo que é profesor ou algo de instituto, ou foi, agora xa supoño que estará xubilado, pero no eido da música tuvo a súa importancia, né, de como cantautor, ¿no? Bueno, pois pues, a verdade é que teño un montón de datos aquí, sempre collo moi abondosos, pero así resumindo xa por riba para non aburrir máis, pois publicouse ese ano no 67, o ano que se publicou 100 años de soledad, pois Carlos Casares, Vento Ferido. Non sei se lembrades ese, ese libro. Carlos Casares, que tamén foi un dos represaliados dictatorialmente, non? Sí. Acórdame que foi precisamente enviado a Viana do Bolo, onde estaba traballando eu, precisamente, pois eso, desterrado ese, entre comillas. Sí, efectivamente, sí. Sí, sí. Bueno, pois hai unha carta de Basilio Losada, Ramón Piñeiro, sobre este libro, Vento Ferido, e di: o que me causou enorme impresión foi o libro de Casares, que é dunha madurez increíble para un libro primeirizo. Espléndidos contos todos eles. Ten forza de novelista e, desde logo, é moito mellor narrador que poeta, non? Costa Clavel, un escritor que viviu aí en Barcelona, publicou o libro Rosalía de Castro. Neira Vilas, Camiño Bretemoso, que é un libro que adicou a Maruxa Luis Seoane. Celso Emilio escríbelle dende Caracas a Neira Vilas e dille: chegoume Camiño Bretemoso, que lindo un tirón, unha serán calquera. Gustoume a noveliña e entusiasmoume o galego que emprega, un linguaxe nutricio que dá mantenza ao espírito. A súa laboura literaria de Illaneira Vilas é formidable, non sólo polo seu valor intrínseco, senón tamén pola súa fidelidade á terra. Conmove pensar que vostede, tan alonxado no tempo das cousas nosas, tan atarefado nos seus traballos de aí, ten azos para dedicarlle horas á pequena patria desgraciada que, como dicía Curros, ispe os fillos para vestir os xenros, non? Bueno, Franco Grande publica o libro Entre sí ou non, que houbera aí unha... porque recibiu o premio, o primeiro premio de poesía Rosalía de Castro, fora un feito bastante comentado, porque decía, por exemplo, unha carta a Celso Emilio a Neira Vilas, de que lémbrese do que pasou co premio Rosalía de Castro, inventado por Fraga, para adular ao galeguismo bien entendido. É di, o xurado composto por Galacios deulle o premio a Franco Grande, fillo espiritual e político de Piñeiro, para un poeta chirle comparado con Manuel María e con outros concursantes. Houbera unha gran polémica pola concesión deste, menuda... deste premio, non? Sí, sí, sí. Menuda, menuda frase, non? Bueno, Xulio, que... permíteme para rematar, simplemente para facer mención aí de libros en... nas letras catalanas. El catalán, claro. Exactamente. Que no, estaba deseando recibir cosas de Cataluña e de Portugal. Bueno, pues mira, por exemplo, ese ano, Félix Cucurul e Tei publica Dos poblas ibérics, que é no que fai paralelismos precisamente entre Cataluña e Portugal. Uh-huh. Francesc Parcerisas publica 20 poemas civils. Jaume Fuster, breu historia del teatre català. Joan Colominas i Puig, Els postergats, teatro. Maria Aurelia Capmany publica Un lloc entre els morts. Carai. Marta Pesarrodona publica Setembre 30, bueno, da colección Els llibres de les quatre estacions. E un poema deste libro aparecerá no Faro de Vigo o 19 de outubro de 1969, traducido ao catalán por Álvaro Cunqueiro, que publica baixo o pseudónimo de Manuel María Seoane. Bueno, Mercè Rodoreda publica Jardí vora al mar, o La meva Cristina e altras contas. En Portugal, Sofía de Melo Breiner publica Xeografía, Manuel Alegre, O canto e as armas, Natalia Correia, O viño e a lira, Víctor de Sá, Ribeiro Sánchez, Dinís Machado, Mão direita do diabo, e Requiem para Don Quixote. Bueno, xa o deixamos por... Carai, que cantidad, cantidad de traballo nesa época, neses momentos difíciles, porque eran dictatoriais tanto nun lado como no outro, non? Pois, efectivamente, estaba Carrero Blanco, no acababan de nomealo vicepresidente do goberno, ¿no? Sí. Que subiu ao ceo, por certo. Sí. Tiña ganas, pero non creo que pero perdeuse no medio a medio camiño. Xulio. Bueno, máis cousas? Pois, nada, deixámolo porque son moitos os datos que teño, pero xa resulta xa aburrido tantos. Non, que é verdade que tú consideraste... Non, a verdade é que non son nada aburridos. O que pasa é que, claro, compre ter un poquinho de vagar para poder darlle outra vez de volta e que xente... Citar simplemente, porque tengo tamén un pouco de relación con Cataluña, que publicouse ese mesmo ano, no 67, Xoana Torres, o libro Polo mar van as sardiñas, é un conto infantil de Galaxia, pero bueno, que tengo curiosidade de que foi publicado en catalán por la Galera co título de Coma es de rica la mar, ¿no? Nunha traducción de María Eulalia Valerí Ferret. Moi ben, importante. Toda aportación documental que nos das, de verdade que nos enche de sabiduría, bueno, a ver se si pudiéramos capaz. Decía antes de... Eu non sei se vos lembrades a un... Eu, a verdad, non o conhecer nin a escuitalo, a Luis Olivares, un cantautor aí catalán, que se fixo famoso por versionar moitos temas así coñecidos o catalán, non? Uh-huh. Entón, houbera un traballo de colaboración entre a empresa Edixa e Galaxia, a discográfica Edixa. Entón, publicouse un disco que era Luis Olivares canta en lingua galega, non? Sí, sí. Era un disco con 4 temas traducidos por Franco Grande e por José Manuel Beiras. E este ano, en 1967, José Manuel Beiras escríbelle a Basilio Losada e dille: pon moito cuidado na pronunciación do intérprete, que supoño será o Luis Olivares, ou polo menos gostaríame que fose. Mas, de todos os xeitos, pode ter unha tendencia a pronunciar todo tal e como está escrito. E aí está o teu labor, dille a Basilio. Eu estive tentado de facer unha segunda versión máis fonética na ortografía, pero logo o Franco e eu coidamos que contando contigo non era necesaria, non? Por eso o que decía eu antes do que colaborou tamén Basilio, non só coa lingua, senón tamén no eido da música e das voces teives, non? Sí, sí, valoración que lle daban outras persoas precisamente ao noso profesor emérito, non? Exactamente. Sí. Que mesmo ese ano na revista de León Claraboya, nos números 16-17, pois adicouse ese número a poesía galega de posguerra, e o prólogo e a escolma era tamén de Basilio Losada, na revista Claraboya. Moi ben. Bueno, ahora sí que xa lo... Ahora sí que o rematas xa aquí, non? Bueno, Xulio, agradecemos moitísimo a vindeira semana. Non estamos seguro de poder dedicarche o mesmo tempo que esta semana, posto que temos a presentación do documental que vimos falando del durante bastante tempo, que nos vai a facer o propio o noso técnico, Mar Ford, e que xa ten anunciado aí en Facebook o día 22 ás 7:30 ali en Rosalía de Castro faremos a presentación dese perfecto documental. Parabéns, entón, a Marc, non? Moi ben, sí. Ese lle transmitiremos. Moitas gracias, Xulio. Deico sábado. Deico sábado que ven. Señores que bailan ahora, por los señores que bailan.